Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Program Konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi przedstawiono podczas konwencji rolnej PiS. Dziś odbędą się uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Niemcy mogą się uczyć od Polski rzeczywistej obrony państw i wartości, powiedział były dowódca amerykańskiej armii w Europie. Powszechny skup zboża z dopłatami przy minimalnej cenie 1400 zł, przedłużenie dopłat do nawozów w wysokości 500 zł i wzrost dopłat do rolniczego paliwa to elementy programu pod nazwą Konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi. Przedstawili go podczas konwencji rolnej PiS w miejscowości Łyse na Mazowszu przedstawiciele rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości. Rząd przyjął rozporządzenie o zakazie wwozu do Polski towarów rolnych z Ukrainy, w tym zboża. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że rozporządzenie jest w interesie polskiej wsi i Ukrainy. Jak zaznaczył, w Polsce mamy inne rodzaje ziemi i wyższa jest cena pracy. Tam działa się głównie na wielkich areałach. Tą działalność prowadzą firmy międzynarodowe mające rozbudowaną infrastrukturę i najróżniejsze możliwości, których polscy rolnicy nie mają. Tego rodzaju sytuacja, w której to wszystko wpływałoby bez ograniczenia, dzisiaj takie są postanowienia Unii Europejskiej, doprowadziłoby do bardzo daleko idącego kryzysu polskiego rolnictwa. My do tego nie dopuścimy. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by w czasie kryzysu na rynku rolnym nie dać się zastraszyć rosyjskiej propagandzie. Szef rządu stwierdził, że w polskiej przestrzeni medialnej i internetowej są głosy ją powielające. Są tacy, którzy niestety to robią. Albo świadomie, albo nieświadomie kopiują dokładnie to samo, co 2-3 tygodnie temu publikowały ruskie trole, czyli sztucznie tworzone konta internetowe masowo, w milionach przekazów codziennie, tak żeby narzucić temat dnia. My nie mówimy, że nie ma problemu. Ten problem jest i wielkie działania, które chcemy podjąć, które podejmujemy już dzisiaj, potrzebujemy zgody, potrzebujemy solidarności. Minister rolnictwa mówił, że PiS podjęło wiele działań, które mają być sygnałem dla Unii Europejskiej, by realnie wsparła rolnictwo Ukrainy. Robert Telus przypomniał o tym, co jest realizowane po rozmowach z rolnikami. 600 milionów złotych przekazane dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na skup zboża od polskich rolników. Kolejne 600 milionów złotych, która jest pomoc dla rolników, którzy sprzedali już swoje zboże, ale sprzedali w złej cenie. Od piątku są składane wnioski w Agencji Restrukturyzacji. To jest kolejne 600 milionów złotych pomocy rządowej, polskiej pomocy. 400 milionów złotych dopłaty do transportu zbóż i kukurydzy i rzepaku. Uruchamiamy kredyt dla rolników 2%, żeby pomóc właśnie w tej trudnej sytuacji. Rolnicy, którzy sprzedali zboże od 15 grudnia, choć rząd chce to zmienić na 1 grudnia, do 30 marca otrzymają dopłaty z puli przygotowanej przez poprzedniego szefa resortu. Dziś odbędą się uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Za 2 godziny w kościele seminaryjnym w Warszawie rozpocznie się msza w intencji ofiar. Obchody zostały przełożone na dziś z powodu poniedziałku wielkanocnego, który w tym roku wypadł 10 kwietnia, mówi jedna z organizatorek uroczystości, posłanka PiS Anita Czerwińska. Po mszy świętej przed Pałacem Prezydenckim będzie odczytany apel pamięci, złożymy tam kwiaty i zapalimy znicze, a następnie przed pomnikami na placu Piłsudskiego zostaną złożone kwiaty. Wieczorem o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Po mszy świętej odbędzie się marsz pamięci, który przejdzie przed Pałac Prezydencki i tam wystąpi pan prezes Jarosław Kaczyński. Między 10 a 19 przed Pałacem Prezydenckim odbędą się koncerty i projekcje filmów. Przewidziano też wspólną modlitwę. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Polska delegacja zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Niemcy mogą się nauczyć od Polski, że za słowami o ochronie europejskich państw, obywateli i wartości powinny pójść także czyny, powiedział były dowódca amerykańskiej armii w Europie. W rozmowie z niemieckim portalem T-Online generał Ben Hodges przypomniał, że za ciągłe ignorowanie zagrożeń można zapłacić wysoką cenę. Według amerykańskiego oficera podniesienie gotowości bojowej armii niemieckiej, a także zwiększenie zaangażowania w pomoc Ukrainie wymagałoby woli politycznej. Historia nas nauczyła, że najlepszym sposobem przezwyciężenia konfliktu jest pokazanie, że jesteś w stanie go wygrać. Nie wszyscy to jeszcze zrozumieli, ocenił Ben Hodges. Były generał wyraził przekonanie, że reformy wymaga nie tylko Bundeswehra, lecz także jej biuro zamówień w Koblencji. Zdaniem Bena Hodgesa do optymizmu skłania jednak fakt, że w Niemczech można wreszcie otwarcie rozmawiać o

Józef Zajdler we fragmencie Stabat Mater, Józef Zajdler, Jarosław Bręk i pani Marzena Michałowska, sopran, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu. Witamy panią pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Śpiewak, czy bardziej wykładowca, czy ukochany nauczyciel swoich studentów, czy po prostu przyjaciel? Ciężko mówić o Jarku, bo głos się sam załamuje. Ciężko odpowiedzieć na pani pytanie, ponieważ Jarek był doskonały we wszystkim, co robił. Był wspaniałym śpiewakiem, był znakomitym pedagogiem, bardzo oddanym swojej pracy, swoim studentom, jak również wspaniałym przyjacielem. Dlatego mówienie o Jarku w czasie przeszłym jest bardzo trudne, w ogóle mówienie o nim jest ciężkie. Wszyscy studenci Jarka, zarówno absolwenci, jak i obecni studenci, absolutnie są oddani, byli oddani swojemu pedagogowi. Jarek miał niesamowitą charyzmę, czym absolutnie przyciągał do siebie młodych adeptów sztuki wokalnej. Absolutnie uwielbiany przez studentów, którzy mówili do niego mistrzu. Ja mam takie wrażenie, że Jarosław Bręk przy swojej całej wielkości i genialnym talencie i głosie był niezwykle skromną osobą. Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że tak jak pani powiedziała, przy jego wielkości zawsze można było na niego liczyć. Nigdy nie odmówił pomocy. Był bardzo ciepły, bardzo otwarty, bardzo wrażliwy, co w zasadzie nie było widać tak na zewnątrz, bo Jarek zawsze był człowiekiem wielkiej kultury. Można powiedzieć, z delikatnym dystansem podchodzono do niego, natomiast przy bliższym poznaniu absolutnie okazywało się, że Jarek jest niezwykle ciepłą, życzliwą, otwartą osobą, niezwykle wrażliwą, co zresztą przekładało się również na jego wykonania. Jarek był absolutnie wszechstronny i śpiewał absolutnie różne gatunki muzyki wykonywał. Spotykaliśmy się na scenie śpiewając barok, śpiewając w zasadzie wszystkie gatunki muzyki, aż do współczesności. I wszystko, co wykonywał, było przygotowane zawsze z największą pieczołowitością. Zawsze było to wykonanie na najwyższym poziomie. Przepraszam. I zawsze było to bardzo, bardzo inspirujące. Wielokrotnie właśnie rozmawialiśmy. Tego zawsze będzie mi brakowało, że wykonując jakieś dzieło, zawsze jedno drugie inspirowało. Jarek inspirował mnie do tego, żeby wykonywać dane dzieło, dane partie piękniej. Można powiedzieć, że była to taka niesamowita, wręcz można powiedzieć metafizyczna rywalizacja, bardzo, bardzo inspirująca. Pani Marzena Michałowska, sopran, dla pani, według pani jest ważne, żebyśmy my, słuchacze, dziennikarze, ludzie, zapamiętali o Jarosławie Bręku. Jakim powinniśmy go zapamiętać? Przede wszystkim jako bardzo dobry, życzliwy człowiek, ale również jako doskonały, wspaniały artysta o światowej sławie. Bardzo, bardzo żałuję, że w ogóle żałuję absolutnie, że odszedł. Natomiast żałuję, że stało się to tak szybko, ponieważ Jarek tak naprawdę rozwijał skrzydła, cały czas jeszcze rozwijał skrzydła i niestety los sprawił, że te skrzydła zostały podcięte tak bardzo wcześnie. I na pewno powinniśmy go zapamiętać jako znakomitego, wspaniałego artystę i mam nadzieję, że jego pamięć będzie cały czas aktualna, cały czas my artyści, jak i media będziemy cały czas przypominać jego postać, jego dokonania. W pracy złapałam się na tym, że nasze mury naszej akademii są dość cienkie i bardzo często bywa i bywało tak, że słyszymy siebie nawzajem, nawet będąc od siebie w odległości dwóch pięter. I złapałam siebie na tym, że zawsze w środy Jarek miał dwa piętra niżej zajęcia i normalnym jest, że my również podczas przerw między zajęciami podśpiewujemy, czy przygotowujemy się do kolejnych wyzwań wokalnych i złapałam się na tym, że ja po prostu wysłuchuję jego głosu, że szukam po prostu jego głosu i wiem, że już nikt go nie usłyszy. Było to bardzo przejmujące i bardzo dojmujące doznanie. Chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że znajomość z Jarkiem Brękiem to był ogromny zaszczyt i honor. Jest to bardzo trudny czas, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich przyjaciół Jarka, jak i kolegów pedagogów naszej uczelni, jak i również dla studentów, zwłaszcza jego studentów. Tak sobie myślę, że najbliższy Festiwal Muzyka Sacramontana, na którym pojawiał się zawsze i od zawsze, może uda nam się namówić organizatorów, żeby w pewien sposób też był poświęcony pamięci Jarka Brenka. Dziękujemy pani. Ja również bardzo dziękuję. Pani Marzena dziękuję. Michałowska. Tyle lat układałem mowę ostateczną. Tyle lat układałem mowę ostateczną. Jarosław Brenk, genialny bas baryton, który odszedł 11 kwietnia, miał 46 lat. Wspaniały wykonawca muzyki oratoryjnej, którego często spotkać można było w Gostyniu, ponieważ od początku był jednym z tych wielkich głosów na festiwalu Muzyka Sacra Montana. Ze mną ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor festiwalu Muzyka Sacra Montana. Witam księdza pięknie. Kłaniam się, szczęść Boże. Tak trudno mi powiedzieć dzisiaj dzień dobry. Ciągle mam w głowie takie pytania, ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Czy to są te pytania, które też w takich ostatecznych momentach ksiądz słyszy od ludzi? Wiele razy słyszę. I dzisiaj sam z tym pytaniem od rana właściwie chodzę, modlę się, zastanawiam się, jak to jest. Bo straciliśmy wielkiego przyjaciela muzyki, ale też, tak jak pani redaktor powiedziała, wielkiego przyjaciela Festiwalu Muzyka Sacra Montana. Wspominam Jarka Brenka, pana Jarosława Brenka, chociaż znaliśmy się przez tyle lat. Byliśmy w takich relacjach bardzo, bardzo bliskich. Wspominam rozmowy z nim, wspominam jego wspaniałe wykonania, na które przyjeżdżał zawsze perfekcyjnie przygotowany w czasie nagrań, płyt. Niektórzy byli pod niesamowitym wrażeniem tego, że za każdym razem każde nagranie wyglądało tak samo perfekcyjnie. Wkładał to wiele serca. Z jednej strony to oczywiście profesjonalista, muzyk, ale też piękna dusza. Przypominam sobie wiele takich rozmów metafizycznych z Jarosławem, rozmów o Kościele, o sensie życia. To był człowiek bardzo skromny, ale też bardzo, bardzo głęboki i głęboko wierzący. Myślę, że ten czas paschalny, który przeżywamy w Kościele, czas spoglądania na pusty grób Jezusa Chrystusa, to jest też dla nas taka podpowiedź, gdzie mamy szukać odpowiedzi. Tylko w wierze. Wiara. Jak się pogodzić z tym, że odchodzi człowiek, 46-letni śpiewak, genialny, który, jak przed chwilą powiedziała pani Marzena Michałowska, no tak naprawdę dopiero rozbijał skrzydła. Na to pytanie pewnie odpowiedzi tutaj na ziemi nie uzyskamy. Trzeba przyjąć takie wyroki boskie. Trzeba wierzyć, trzeba się modlić. Naprawdę innej odpowiedzi nie ma. I z drugiej strony zapamiętać tego człowieka, zapamiętać się go jako muzyka, jako fantastycznego kolegę, jako człowieka bardzo skromnego, cichego i zawsze uśmiechniętego. I myślę, że ja jako ksiądz, jako też zaangażowany w Festiwal Sacra Montana, przecież ostatecznie o to chodzi, żebyśmy do Pana Boga zdążali. Myślę, że wielki mistrz, basbaryton, uśmiecha się do nas z nieba i pewnie zapraszam nas do tego, żebyśmy dalej przez muzykę serca ludzi otwierali na tę harmonię ostateczną. Jak Gostyń, jak Święta Góra, księża Filipini i ksiądz Jakub zapamięta Jarosława Brenka? Kiedy powiedziałem moim współbraciom, księdzu superiorowi i innym Filipinom, że zmarł Jarosław Brenk, to takie ludzkie niedowierzanie, jak to? To się naprawdę wydarzyło. Wszyscy czujemy, że to jest wielka strata. Myślę, że wielu moich współbraci odtwarza sobie teraz w pamięci koncerty i odtwarza płyty z muzyką świętogórską, oratoryjną, którą tak pięknie, aksamitnie, z takim wielkim uczuciem i z taką wielką radością wykonywał Jarek. Nie znamy dnia ani godziny, a z drugiej strony cały czas wierzymy i ufamy, że Pan Bóg zabiera człowieka najlepszej dla niego chwili. To znaczy, dla spojrzenia ludzkiego jest to niezrozumiałe, ale z perspektywy nieba to pewnie wygląda wszystko inaczej. No, nie było festiwalu bez Jarosława. Nie było ciekawych rozmów przy stole. On zawsze miał taką piękną cechę, że kiedy wszyscy artyści zasiadali do klasztornego stołu w naszym refektarzu, po nagraniu, czy po koncercie, albo po próbie, zwłaszcza po próbie, to wtedy z takim uśmiechem, z takim aksamitnym głosem zadawał pytania, troszkę takie prowokacyjne. Lubił dyskutować. Dla niego muzyka nie była tylko zawodem, ale on szukał czegoś takiego bardzo głębokiego i nigdy mu nie było trudno wysłuchać, kto ma coś do powiedzenia, jak mu chce odpowiedzieć na to pytanie. Szczególnie przypomniałem sobie, że mi jako księdzu, jako koledze często zadawał pytania, nawet takie trudne, o życiu księdza, o kościele, o wymiarze kultury w kościele zwłaszcza. To był taki jego ulubiony chyba temat. To poszukiwał metafizyki w tym, co robił. No, niezwykle zabraknie nam niezwykle głębokiego, pięknego człowieka. Sław Brenk miał swoiste poczucie humoru. Swoje własne. No tak, ale nigdy nie miał tej szpilki takiej ostrej. A jeżeli on miał w jakimś słowie, czy w jakiejś tam ripoście, to ona była zawsze z takim ciepłym uśmiechem, tak jak i on cały, nawet w swoim fizis, był właśnie taki aksamitny. Tak, to ładne określenie. Nawet jego poczucie humoru było aksamitne. Tym ciepłym głosem on nie tylko na scenie, ale poza sceną, po prostu zjednywał sobie przyjaciół. Może warto byłoby w tym roku, w festiwalu, który dopiero przed nami, jeden dzień, jeden koncert poświęcić Jarosławowi Brenkowi? Panie redaktor, o tym dzisiaj myślę od samego rana, bo muzyka, którą on tutaj wykonywał, nadawał jej po prostu piękny, oratoryjny charakter i z pewnością nie zapomnimy o Jarku na festiwalu, który przed nami jesienią i nie zapomnimy go nigdy. Ksiądz Jakub Przybylski, dziękujemy za te wspomnienia za wcześnie. Absolutnie za wcześnie. Trudno nam jest się pogodzić z tym odejściem i z tym, że Jarka Brenka nie będzie na następnym festiwalu i z brakiem tego głosu, ale ten głos na szczęście wielokrotnie był rejestrowany i na festiwalu Muzyka Sacra Montana, więc w pewien sposób on z nami jest i zostanie i teraz dla Państwa nie z festiwalu, a z pięknych litanii ostrobramskich Stanisława Moniuszki, Rosa Mystica, gdzie proszę się wsłuchać i wysłuchać ten piękny, aksamitny, głęboki głos, który nadaje głębi i rytmu litanii ostrobramskich. Dziękujemy księdzu. Dziękuję bardzo i ufam, że Jarek teraz jest w Górze Niebieskiej. Proza Mistika, Stanisław Moniuszko, litanie ostrobramskie i wspaniały, głęboki, aksamitny głos Jarosława Bręka, bas barytonu, który odszedł od nas w poniedziałek wielkanocny za wcześnie, za szybko, niespodziewanie i w pełnym zaskoczeniu. Na festiwalu Muzyka Sacromontana razem z Jarosławem Brękiem spotykała się również Anna Bernacka, która jako mezzosopran bardzo często śpiewała w duecie i śpiewała w dziełach, mszach Józefa Zeidlera rejestrowanych właśnie na Świętej Górze. Aniu, jak wspominasz Jarosława Bręka? Tak mi ciężko mówić w ogóle w przeszłym czasie. Po prostu niepowetowana strata. Niepowetowana strata tak wspaniałego człowieka, tak ciepłego, z Jarkiem tak wspaniale nie tylko się śpiewało, nie tylko muzykowało, ale przede wszystkim rozmawiało. Jarek był takim człowiekiem, pomimo tego, że nie widzieliśmy się na co dzień, to jak tylko się spotykaliśmy co jakiś czas właśnie przy okazji koncertów, to się miało wrażenie, że się nie widzieliśmy godzinę. Po prostu nie wierzę, że go nie... Ciepły, serdeczny, uśmiechnięty i niewiarygodnie skromny jak na taki głos. Niewiarygodnie skromny. Tak, zawsze tak z lekkim niedowierzaniem, że dlaczego, jak to on, że jest zapraszany, że nie znam nikogo, kto by miał taki repertuar w tak młodym wieku. To było dla mnie zawsze niesamowite. No, ja jeszcze będąc po prostu, kolokwialnie mówiąc, gówniarą, to już była taka postać, już wiedziałam, że to tak słynny śpiewak. Potem wykonując z nim tam pierwsze koncerty, śpiewając, to była taka nobilitacja. I właśnie zaskoczenie, że to żadna gwiazda, że zachowuje się tak normalnie, tak przystępnie, tak ciepło. Od razu się nawiązaliśmy jakąś więź taką bliską i sam z tą muzyką związany od małego i w słowikach i wiedział, jak podejść do każdego studenta. Rozmawialiśmy właśnie ostatnio, jeszcze tak niedawno temu, właśnie o takich zawiłościach i trudnościach bycia takim ogniwem, które teraz przekazuje, prawda, wiedzę dalej. I on potrafił się pochylić nad studentem, potrafił nie tylko nad swoimi, z tego co wiem. Nie wiem, jak oni to zniosą tę stratę. Nie wiem. Tyle pieśni, tyle oratorów nagrał. Na szczęście jego głos właśnie jest uwieczniony na wielu nagraniach i dzięki Bogu za to. Dwa lata temu nagrywaliśmy płytę i znowu było oczywiście jak zwykle cudownie. No po prostu wspólne śniadania, wspólne rozmowy. Jarek jadący szybko samochodem gdzieś tam w ciemnościach, żeby dotrzeć. Zawsze na czas, zawsze przygotowany. Takie normalne z nim. Zostałam zaproszona, więc mam nadzieję, że... No jakoś nie wyobrażam sobie właśnie bez Jarka tam pojechać. Wspaniały człowiek. Za wcześnie. O wiele. Anna Bernacka, mezzosopran. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, seculo, se Gerwazy, Gorczycki, Grzegorz Gerwazy, Gorczycki, Kompleta i Jarosław Bręk. Oczywiście w otoczeniu innych pięknych głosów, ale Państwo pozwolą, że dzisiaj to ten głos jest bohaterem spotkania i to ten głos pokazujemy Państwu i wybijamy na pierwsze miejsce cudownym sopranem, wybitną śpiewaczką operową, która często śpiewała razem z Jarosławem Brękiem, często pracowała z Jarosławem Brękiem, jest Iwona Hossa i teraz łączymy się z Iwoną Hossą, z oprócz tego, że jest fenomenalną śpiewaczką i sopranem, również wykładowczynią w Akademii Muzycznej w Poznaniu, tam gdzie pracował Jarek Bręk. Witam cię, Iwono. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry Państwu. Nie ukrywam, że miałam nadzieję, że spotkamy się dzisiaj lub w najbliższych dniach, żeby porozmawiać o pięknej muzyce, o nowych projektach artystycznych Jarka, moich, innych naszych wspaniałych przyjaciół artystów. Natomiast jeszcze kilkanaście godzin temu nie wyobrażałam sobie, że spotkamy się z tak strasznej okazji, z tak strasznego powodu, jak to, co się stało, to, że Jarka nie ma już z nami fizycznie, ale pamiętajmy, drodzy Państwo, że pozostały jego wspaniałe wykonania wybitnych dzieł, tych mało znanych i tych bardzo znanych, bo Jarek był niezwykłym artystą, wspaniałym przyjacielem, świetnym pedagogiem, ale ten jego artyzm, na szczęście pozostało po nim wiele, wiele nagrań, tych na płytach, tych na fragmentach streamingowych, platformach. Także wracajmy proszę do jego głosu. Wtedy Jarek w naszej pamięci, w naszych sercach pozostanie na zawsze. Iwono, ksiądz Jakub Przybylski z Festiwalu Muzyka Sacromontana powiedział o Jarosławie Bręku, że nawet jego dowcip był aksamitny. O, ksiądz Jakub jest, to trzeba go znać, żeby wiedzieć, że naprawdę w jego słowach, w słowach księdza Jakuba nie ma grama przesady. Jarek miał wyrafinowane poczucie humoru, to prawda. Zresztą był osobą, trudno cały czas mówić o nim, w czasie przeszłym był, ale spróbujmy. Był, dla mnie cały czas jest osobą o wyjątkowym poczuciu humoru, o takiej nutce sarkazmu, ale też czasem jakiejś nagle niepojętej paniki, nagle histerii wręcz, ale to wszystko było spowodowane jego ogromną wrażliwością na muzykę, na sztukę, ale też na życie, bo jego życie to była muzyka, a jego muzyka to było jego życie. Nie ukrywam, jak dzisiaj usłyszałam, że będziemy rozmawiać o Jarku, to właśnie kiełkowała mi w głowie taka myśl, że chętnie opowiem o naszym pierwszym spotkaniu i okazało się, że to wcale nie jest takie proste, bo pierwszy raz Jarka Bręka usłyszałam podczas jego egzaminów wstępnych do Akademii Muzycznej, kiedy to ja raptem 4 lata starsza od niego byłam już prawie na końcu studiów, a tu nagle przyszedł taki młody chłopak, który między nami mówiąc zawsze wyglądał na troszkę więcej lat niż miał, przynajmniej wtedy, kiedy miał lat 19, bo tyle miał zdając na uczelnię. I zaśpiewał, pamiętam, arię, nie pamiętam jaki był drugi utwór, ale pierwszym utworem była aria z Mesjasza, ta słynna aria z trąbką i to było coś niewiarygodnego, bo 19-latkowie ani w tamtych czasach, ani dzisiaj tak nie śpiewają. Jarek już wtedy śpiewał znakomicie, mimo że dopiero był młodym adeptem sztuki wokalnej, oczywiście wychowanym na chórze profesora Stefana Stuligrosza. Od tamtego momentu my, starsi studenci, którzy mieliśmy wtedy możliwość podglądania naszych młodszych kolegów podczas egzaminów wstępnych, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będą naszymi kolegami. Z jednej strony bardzo im kibicowaliśmy, z drugiej strony oczywiście patrzyliśmy bardzo krytycznym okiem, bo byliśmy tymi starszymi studentami. Natomiast faktycznie Jarek już wtedy był takim brylantem, który zapadł w oczy i w uszy wszystkich nas studentów, bo o pedagogach nie wspomnę, bo to jest oczywiste. Natomiast nie ukrywam, że bardzo trudno mi jest sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się artystycznie. Dlaczego? Ponieważ śpiewaliśmy dziesiątki, jeśli nie setki wspólnych koncertów przez te 5-6 lat wspólnej pracy artystycznej. Pracowało się bardzo dobrze. Jarek zawsze był perfekcyjnie przygotowany. Zawsze śpiewał przepięknym dźwiękiem. Tym takim naprawdę unikalnym. To był taki jego odcisk palca. Niepowtarzalny rodzaj, gatunek dźwięku, którym Jarek dysponował jako śpiewak. zawsze punktualny, zawsze taki idealny w tych swoich produkcjach artystycznych, mówiąc brzydko, w produkcjach, w tych swoich prezentacjach artystycznych. To, że dzisiaj mogę mówić do Państwa, chociaż wy mi lecą po policzkach, proszę mi wierzyć. Przez pół dnia się zastanawiałam, czy będę w stanie w ogóle dzisiaj cokolwiek powiedzieć, ale uważam, że wszystko, co dzisiaj mówimy i co zostanie na zawsze po Jarku, to robimy dla Jarka, dla tego, co po nim pozostało i dlatego, żeby pamiętać o nim i tak długo, tak jak powiedziałam na początku rozmowy, tak długo, jak będziemy o nim pamiętać i słuchać muzyki, tak długo pozostanie w naszych sercach. I tu jest ten paradoks, bo potrafił wykreować każdą postać, zarówno w dziełach oratoryjnych, jak i w operowych, których śpiewał przez tyle lat. Natomiast w momencie, kiedy miał mówić o śpiewie, o kompozytorach, o wykonawstwie, unikał tego, jak mógł. Oczywiście w takich rozmowach prywatnych to wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast na forum gdzieś zawsze był jakiś taki wycofany, stąd pamiętam jego ogromny opór przed wykładami na różnych konferencjach, kiedy ja słyszałam, że słuchaj, musisz wystąpić na tej konferencji, bo powiedz o Kilarze, o Góreckim, o Pendereckim, o Szymanowskim. Ja jako człowiek typowo zadaniowy zawsze mówiłam, dobrze, spróbuję się z tym zmierzyć. Jarek zawsze mówił, nie, idź ty. Ja jednak nie, ja chyba się boję, ja się chyba z tym nie zmierzę. Muzyka, a właściwie śpiewanie to była jego największa pasja i on był tym śpiewem. I to, co potrafił zaczarować swoim śpiewem, swoim pięknym głosem, swoim niezwykłym dźwiękiem, to wtedy wypływało całe jego bogactwo wnętrza, wrażliwości. Wtedy już nie był zamknięty, wtedy potrafił przekazać każdą emocję. Ja jeszcze nie potrafię się skupić i powiedzieć, czego razem nie zrobimy, bo myślę, że to będzie pokazywał kalendarz jeszcze przez wiele miesięcy, a może przez kilka lat, gdzie mieliśmy się razem spotkać i czego nie zrobiliśmy. Kogo ci zabraknie? Myślę, że na pewno przyjaciela, wspaniałego artysty, wspaniałego partnera. Nigdy nie śpiewaliśmy razem żadnej opery, natomiast śpiewaliśmy dziesiątki dzieł oratoryjnych od Händla po Kilara, Pendereckiego czy Góreckiego, czyli tych kompozytorów, można powiedzieć, nam współczesnych, bo jeszcze doskonale... I Zajdlera. Ja przynajmniej znałam. I Zajdlera, oczywiście, że Zajdlera, Gostyń i Festiwal Muzyka Sakramontana na Świętej Górze w Gostyniu to szczególny... Zresztą ksiądz Jakub już o tym mówił. To szczególny czas, to szczególny... Zawsze szczególna jesień. Najbliższy festiwal będzie bardzo trudnym festiwalem ze względu na to, że nie będzie tam Jarka. Jaki Jarosław Bręk zostanie w twoich oczach, w twojej głowie, w twojej pamięci? Na pewno jako uśmiechnięty, radosny, szczęśliwy, kochający to, co robi. Kochający swoją pracę, kochający swoją pasję, kochający swoją rodzinę, troszczący się o przyjaciół, choć czasem z daleka, ale zawsze wspierający dobrym słowem. Iwona Hossa, śpiewaczka operowa, cudowny sopran, wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bardzo pięknie ci dziękujemy za wspomnienia, chociaż trudno mi mówić nadal, że to są wspomnienia. Będziemy się do tego długo przyzwyczajać. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, obyśmy się nigdy nie przyzwyczaili do tej straty. Dziękuję pięknie. Zamkniemy nasze spotkanie w tej godzinie utworem Stanisława Moniuszki Pieśni żałobne do mszy świętej za duszę zmarłych, w których to pieśniach pojawi się głos Jarosława Bręka. Jarosław Bręk, który zostanie w naszej pamięci i jego muzyka, która zostanie z nami na zawsze. Świętych ołtarzów my upokorzeni składamy Ci, Boże, dar chleba i wina, które się wkrótce słowy kapłana zamieni w prawdziwą krew i ciało. Prawdziwą krew i ciało, prawdziwą krew i ciało Boga Twego Syna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Od 1 stycznia we Włoszech obowiązuje nowe prawo ograniczające możliwości niesienia pomocy przez organizacje humanitarne na morzu, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Jedna jednostka ratunkowa może przeprowadzić każdorazowo tylko jedną taką akcję, po czym ma obowiązek powrotu do portu, na dodatek nie najbliższego, ale wskazanego przez władzę, często oddalonego od miejsca zdarzenia nawet o kilka dni żeglugi. To sprawia, że statek ratunkowy musi zostawiać na morzu kolejne tonące w pobliżu łodzie, nawet jeśli o nich wie i odbiera sygnały alarmowe. Za złamanie zakazów organizacjom humanitarnym grozi do 50 tysięcy euro grzywny i konfiskata statku. Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną przyznają, że dla dużej części z nich oznacza to ograniczenie albo wręcz przerwanie działań ratujących ludzkie życie. Władze argumentują wprowadzane zmiany troską o bezpieczeństwo statków i ochronę życia i zdrowia załóg ratunkowych. Tymczasem od początku misji prowadzonych na Morzu Śródziemnym przez statki cywilne podczas ratowania tysięcy osób nie zdarzył się ani jeden wypadek, w którym członek załogi został ranny. Czytamy dalej. Po tragedii u wybrzeży Crotone ksiądz Luigi Ciotti, włoski społecznik, mówił: świat nadal dzieli się na świat wielkich liniowców i świat tratw. świat bogatych i zdesperowanych biednych, świat osiadłych i przymusowych migrantów. Powinniśmy przestać nazywać to migracjami. To są wymuszone deportacje. Nikt nie opuszcza swoich bliskich, swoich domów z własnej woli, narażając się na ryzykowne podróże w rękach organizacji przestępczych i wydając się na łaskę zjawisk atmosferycznych. Ludzie robią to tylko dlatego, że zmusza ich do tego system, wewnętrznie brutalny system ekonomiczny, który kolonizuje i wyzyskuje. Dzieje się tak, ponieważ zglobalizowany Zachód w imię bożka zysku czyni wokół siebie spaloną ziemię, oferując mu alternatywny wyzysk, jeśli nie niewolnictwo. I tak oto cicha rzeź odbywa się od co najmniej 30 lat na oczach bogatego Zachodu, który udaje, że tego nie widzi. Mówi cytowany przez Monikę Białkowską ksiądz Ciotti. To był przewodnik katolicki. Nie liczę na to, że filozofia może od razu kogoś nawrócić, ale na pewno może podprowadzić pod wiarę. Spotkałem się z ludźmi, którzy pod wpływem filozofii osłabili swój ateizm, a to nie jest mało, mówi profesor Jacek Wojtysiak w Gościu Niedzielnym. Współczesne społeczeństwa, bogate, dobrze wykształcone, liberalne w swojej strukturze społecznej, nie sprzyjają postawie religijnej. Po co dziękować za coś, co jest na wyciągnięcie ręki? Po co modlić się o coś, gdy to już mam? I tak, jak mówią niektórzy, Bóg staje się niepotrzebną hipotezą. Czynniki społeczne utrudniają naturalną religijność. Z drugiej strony, jeśli ktoś pogłębia swoją wiarę, to one nie są w stanie jej zagrozić. Ten proces odczuwamy obecnie w naszym kraju. Dawny obraz Boga, jaki mają niektórzy, zwłaszcza ludzie młodzi, nie pasuje już do sytuacji, w której się znajdują. Taki obraz nie pełni żadnych funkcji wyjaśniających lub wspomagających, a oni nie potrafią go pogłębić ani zastąpić innym, więc go odrzucają. Tradycja Kościoła jest ogromnie bogata. Można czerpać z jej powierzchni, ale można też wejść w głąb. To wymaga jednak wysiłku, czemu kultura masowa nie sprzyja, mówi Jacek Wojtysiak w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Obecnie jest światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła Trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana Krall. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Krall w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie.